ราวน่ากลัวน่ากลัวเรื่องราวที่จะเล่าต่อไปนี้เป็นเรื่องของคุณเอค่ะสมัยที่คุณเออยู่ต่างจังหวัดนะก็ไม่ค่อยได้ออกไปไหนสักเท่าไหร่นึงนะคะประมาณว่าครอบครัวเลี้ยงมาแบบปิดกั้นจนมีอยู่วันนึงค่ะคุณอาของเพื่อนสนิทของคุณเอเนี่ยซึ่งเป็นเพื่อนของพ่อด้วยแกก็มาชวนไปตกปลาก็เลยไปนะคะตื่นเต้นมากคือเรียกว่าเป็นครั้งแรกที่ได้ไปตกปลาทีนี้พอถึงวันที่ไปตกปลาก็ไปตกปลากันช่วงกลางคืนก็ไปกัน4คนนะคะก็มีคุณเอมีพ่อมีเพื่อนของคุณเอนะคะแล้วก็คุณอาคือ4คนไปด้วยกันคุณอานี่เป็นคนเลือกสถานที่แล้วก็เป็นต่อหม้อสะพานข้ามทะเลสาบใหญ่แห่งหนึ่งทางภาคใต้ละค่ะเมื่อไปถึงคุณอาก็โทรเรียกเรือตังเกมารับจากฝั่งไปยังต่อหม้อสะพานระหว่างทางที่อยู่บนเรือบรรยากาศคือมันอึมครึมชวนขนหัวลุกแปลกๆยังไงก็ไม่รู้ใช้เวลาไม่นานนะคะเรือก็ไปถึงต่อหม้อสะพานทุกคนก็ใช้เวลาทั้งคืนในการตกปลาจนเวลาประมาณตีหนึ่งค่ะคือบรรยากาศคือมันเงียบมากอยู่ๆตาเบ็ดของเพื่อนเนี่ยก็ดันไปติดปลามันก็เลยรีบกระชากคันเบ็ดแล้วก็หมุนรอกแต่ด้วยแรงของวัยรุ่นอายุ16ปีคนเดียวมันเหมือนจะไม่สามารถสู้แรงปลาปริศนาตัวนั้นได้คุณอาก็เลยมาช่วยดึงรอกทุกคนก็เลยเสียเวลาไปกับปลาตัวนั้นนานพอสมควรค่ะเหมือนกับตกได้ปลาตัวใหญ่แต่พอสามารถเอาขึ้นมาได้มันกลับกลายเป็นหม้อดินเผาขนาดใหญ่มีผ้ายันที่น่าจะทำจากผ้าจีวรพระคือปิดอยู่บนปากหม้อนี่แหละพอเห็นแบบนั้นคุณอารีบตัดเอ็นทิ้งทันทีแต่ว่าด้วยความเก่าของผ้ายันหรือตาเบ็ดอะไรที่มันไปเกี่ยวกันบวกกับน้ำหนักของหม้อทำให้ผ้ายันนี่ฉีกขาดก่อนจะตกลงน้ำไปทีนี้ทุกคนรีบช่วยกันเก็บอุปกรณ์ทันทีค่ะคุณอาโทรหาเรือรอจนตีสามเรือถึงมารับก็กลับเข้าฝั่งกันหลังจากวันนั้นบอกตามตรงเลยคุณเอบอกว่าเวลาไปไหนมาไหนเนี่ยจะรู้สึกนะคะเหมือนกับมีคนตามอยู่ตลอดทำอะไรก็เหมือนมีคนคอยมองแต่ว่าก็พยายามคิดว่าตัวเองนี่คือคิดไปเองจนเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นกับเพื่อนของเขาในวันสงกรานต์ของปีถัดมาเพื่อนเนี่ยรถล้มแต่ที่แปลกคือคนที่อยู่ในเหตุการณ์ก่อนที่จะล้มต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันบอกว่าเห็นผู้หญิงซ้อนท้ายไปด้วยลักษณะผมยาวดำแต่งกายด้วยชุดสีฉูดฉาดย้อนยุคเลยนะเหมือนประมาณปี1980ประมาณนี้อุบัติเหตุครั้งนั้นทำให้เพื่อนหมดสติไป7วันค่ะพอฟื้นขึ้นมามันบอกว่าตอนล้มเนี่ยมันเหมือนมีใครแกล้งเอามือมาปิดตาทั้งที่ขี่อยู่คนเดียวหลังจากนั้นราว3เดือนก็ถึงคราวของคุณเอเองซึ่งตลอดเวลาก่อนหน้านี้เนี่ยคุณเอบอกว่ารู้สึกเหมือนมีคนตามอยู่ตลอดเลยนะคืนนั้นเป็นคืนที่ต้องขี่รถออกจากตัวอำเภอค่ะไปยังตัวจังหวัดระยะทางก็ประมาณ40กิโลเมตรก็เลือกที่จะใช้เส้นทางสายเก่าซึ่งก็เร็วแล้วก็สั้นกว่าสายใหม่แต่ว่าถนนจะแคบกว่าแค่นั้นเองก็ขี่รถไปจนถึงศาลตายายใต้ต้นตะเคียนใหญ่ที่อยู่กลางทางก็นึกถึงตำนานศาลแห่งนี้บอกว่าเคยได้ยินมาตั้งแต่เด็กบอกว่าหากใครเห็นใครเดินตัดหน้าระหว่างกำลังผ่านเส้นนี้ให้รีบเลี้ยวรถกลับไปทางเดิมอย่าฝืนไปต่อคือเรียกว่าเจอดีมาหลายรายแล้วนะคะยังไม่ทันรายเลยคุณผู้ฟังคุณเอบอกว่าเห็นมีเงาประหลาดวิ่งผ่านตัดหน้าไปตกใจมากทีนี้หักรถหลบเกือบเสียหลักในใจก็กลัวแต่ก็ยังฝืนไปต่อเพราะว่าง่วงมากอยากถึงบ้านเร็วก็เลยขี่รถไปจนเข้าเขตเมืองช่วงที่เป็นไฟแดงเนี่ยก็จอดแล้วค่ะแล้วก็สังเกตเห็นว่ารถที่จอดเทียบไฟแดงด้วยกันเนี่ยคือมองมาหาคุณเอเป็นตาเดียวเหมือนกับเห็นอะไรบางอย่างพอไฟเขียวปุ๊บก็ออกรถแต่กลับมีรถที่ผ่าไฟแดงมาชนเข้าอย่างจังได้รับอุบัติเหตุในครั้งนั้นเนี่ยนะคะก็ถึงกับเข้าห้อง ICU หมดสติไปเป็นเดือนแล้วก็ความจำเสื่อมไปพักใหญ่มารู้ตัวอีกทีนึงคือจากปากของพ่อเล่าว่าในวันเกิดเหตุเนี่ยตำรวจได้สอบถามพยานในที่เกิดเหตุก็บอกว่าก่อนจะโดนรถชนมีผู้หญิงผมยาวแต่งตัวสีฉูดฉาดนะนั่งซ้อนท้ายมาด้วยและที่สำคัญนะผู้หญิงคนนั้นเนี่ยเอามือปิดตาคนขี่รถเนี่ยนะคะก็คือสาเหตุที่ทำให้ตัวของคุณเอเองมองไม่เห็นรถที่วิ่งมา ซึ่งคุณเอบอกว่าผมใช้เวลาเป็นปีกว่าจะรักษาหายแต่หลังจากนั้นก็ไม่มีเหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้นอีกผมไม่รู้ว่าเธอคนนั้นเป็นใครต้องการอะไรและเกี่ยวข้องอะไรกับหม้อดินเผาลงยันใบนั้นหรือเปล่าผมไม่เคยลืมเหตุการณ์เฉียดตายครั้งนี้แม้จะผ่านมาแล้ว15ปีก็ตามเรื่องต่อไปนะคะเป็นเรื่องของคุณวิทย์ค่ะคุณวิทย์ได้ฟังมาจากรุ่นพี่คนหนึ่งช่วงที่คุณวิทย์เริ่มเข้ามาทำงานใหม่ๆก็มีโอกาสนั่งรถไปกับรุ่นพี่คนนี้เพราะว่าแกเป็นคนขับรถตู้ที่คอยพาพนักงานใหม่อย่างพวกคุณวิทย์เนี่ยไปอบรมนะคะแล้วก็ไปดูงานแล้วก็จุดขายต่างๆนอกสถานที่ซึ่งเวลารถวิ่งอยู่บนถนนแล้วก็มีรถทัวร์วิ่งผ่านแกก็จะหักหลบเหมือนกลัวอะไรทั้งที่ตรงนั้นเนี่ยเป็นถนน4เลนแล้วก็ดูเหมือนว่าแกจะมีปมกับรถทัวร์เป็นอย่างมากเพราะว่าเวลาเจอรถทัวร์แกก็จะพูดประมาณว่าโอ้โหรถทัวร์มาอีกแล้วเป็นแบบนี้อยู่บ่อยมากค่ะจนคุณวิทย์เนี่ยเองก็สงสัยเพราะว่ารถทัวร์ก็วิ่งของเขาปกติก็ไม่มีอะไรน่ากลัวหรือว่าอะไรเลยจนพี่คนนี้ได้มีโอกาสเล่าให้ฟังว่าทำไมแกถึงกลัวรถทัวร์รุ่นพี่คนนี้สมมุติว่าชื่อพี่เอก็แล้วกันแกบอกว่านะคะตอนสมัยปี2536ช่วงนั้นพี่เอเพิ่งจะมาทำงานในกรุงเทพใหม่ๆแล้วจะต้องกลับบ้านทุกอาทิตย์เพื่อไปดูแลแม่เนื่องจากว่าแม่แกป่วยอยู่ที่บ้านต่างจังหวัดและพี่เอเนี่ยแกก็ใช้บริการรถทัวร์ในการเดินทางกลับบ้านทุกครั้งบ้านพี่เออยู่จังหวัดหนึ่งทางภาคอีสานค่ะทุกวันอาทิตย์ก็ต้องเดินทางกลับไปต่างจังหวัดนะคะช่วงวันเสาร์ช่วง5โมงเย็นนี่แหละแกก็จะเดินทางไปขึ้นรถที่หมอชิดก็คือจะได้รถเนี่ยในรอบ1ทุ่มทุกครั้งแต่กว่าที่รถจะเดินทางมาถึงบ้านก็ประมาณ5ทุ่มเที่ยงคืนได้ค่ะจนวันหนึ่งหลังจากที่พี่เอเลิกงานก็มาที่หมอชิดตามปกติก็ไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งเป็นผู้หญิงต้องบอกว่าเป็นคนที่เดินทางกลับต่างจังหวัดเหมือนกันกับพี่เอผู้หญิงคนนี้หน้าตาดีนะตอนนั้นพี่เอก็ยังเป็นวัยรุ่นอยู่ด้วยตอนที่เข้าแถวซื้อตั๋วรถน้องคนนี้เนี่ยก็ยืนอยู่ข้างหน้าพี่เอพอซื้อตั๋วเสร็จพี่เอถึงรู้ว่าได้ขึ้นรถคันเดียวกันระหว่างที่ขึ้นรถทัวร์ค่ะน้องเขาก็เดินนำหน้าพี่เอแล้วก็แบกกระเป๋าพรุงพรังขึ้นไปด้วยพี่เอก็เดินตามขึ้นไปแล้วก็บังเอิญนะคะว่าน้องคนนี้เนี่ยได้ที่นั่งติดตรงทางเดินตรงกลางส่วนพี่เอได้ติดทางเดินตรงกลางเหมือนกันแต่อยู่คนละฝั่งพี่เอเห็นน้องเขาพยายามจะยกกระเป๋าขึ้นไปไว้ตรงที่เก็บสัมภาระบนหัวก็เลยอาสาช่วยยกให้น้องเขาก็ยิ้มตอบแล้วก็พูดว่าขอบคุณค่ะพร้อมกับยื่นขวดน้ำที่ยังไม่เปิดให้พี่เอแล้วก็พูดว่าดื่มน้ำไหมคะหลังจากนั้นทั้งคู่ก็เริ่มสนทนากันนะคะแต่ก็ไม่ได้คุยอะไรกันมากมายจนรถทัวร์นะคะออกจากหมอชิดค่ะก็วิ่งเข้าสระบุรีจนเลยฟาร์มโชคชัยไปหน่อยนึงพี่เอก็รู้สึกปวดท้องก็เลยจะลุกเข้าห้องน้ำแต่จังหวะที่พี่เอกำลังลุกขึ้นน้องคนนั้นก็ลุกขึ้นมาเหมือนกันโดยไม่ได้นัดหมายก็เลยชนกันนะคะพี่เอก็ยิ้มให้แล้วก็ถามว่าจะเข้าห้องน้ำใช่ไหมครับน้องเขาก็ยิ้มแล้วบอกว่าจะไปเข้าห้องน้ำค่ะพี่เอก็เลยบอกงั้นเชิญก่อนเลยน้องผู้หญิงคนนั้นก็บอกกลับมาว่าขอบคุณค่ะหลังจากนั้นน้องแกก็เดินเข้าห้องน้ำไปทีนี้รถผ่านฟาร์มโชคชัยออกมาตรงนั้นมันจะเป็นมอสูงคือเป็นมอบันไดม้านะคะเป็นทางลงเขาแล้วก็ตรงนั้นจะมียูเทิร์นหลังจากที่ลุกชนกันไม่เกิน3นาทีบังเอิญว่ามีรถตัดหน้าค่ะตรงทางยูเทิร์นพอดีทำให้รถทัวร์พี่เอนั่งมาเนี่ยเบรกกระทันหันแต่ว่าด้านหลังเนี่ยมีรถบรรทุกที่เขาลงเขาตามมาด้วยและเบรกไม่อยู่ก็เลยชนเข้ากับท้ายรถทัวร์อย่างแรงทำให้รถทัวร์เนี่ยเสียหลักลงข้างทางแล้วก็เป็นอุบัติเหตุใหญ่ด้วยนะมีผู้บาดเจ็บทั้งหมดประมาณ30คนค่ะแล้วก็มีผู้เสียชีวิตคนหนึ่งก็คือน้องผู้หญิงคนนั้นที่โดนอัดเข้ากับห้องน้ำพอดีสภาพศพนี่โอ้ดูไม่ได้และจากเหตุการณ์นี้ค่ะทำให้พี่เอฝังใจมากคือพี่เอเองเนี่ยแกก็จะฝังใจแล้วค่ะกับคำว่าขอบคุณค่ะนี่แหละซึ่งตอนนั้นก็ไม่รู้ว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเพราะความบังเอิญหรือว่าพี่เอให้น้องเขาไปตายแทนหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะว่าหลังจากไปโรงพยาบาลตรวจร่างกายเสร็จก็เดินทางต่อจนถึงบ้านแต่พี่เอแกรู้สึกไม่สบายใจอ่ะก็เลยเล่าเรื่องนี้ให้แม่ฟังแม่แกก็ปลอบใจบอกว่าน้องเขาก็คงถึงที่ตายเองทีนี้อาทิตย์ถัดมาด้วยความที่แม่พี่เอไม่ค่อยสบายพี่เอก็จำเป็นต้องกลับมาดูแลแม่อยู่เป็นประจำวันนั้นรถทัวร์ก็ออกจากหมอชิดเวลา1ทุ่มเหมือนเดิมแต่ว่าวันนั้นรถจะมีที่ว่างเยอะพี่เอก็เลยเข้าไปนั่งติดกระจกช่วงกลางรถ นั่งหลับไปสักพักหนึ่งก็รู้สึกอยากเข้าห้องน้ำแต่ไม่รู้ว่าบังเอิญหรือยังไงเนี่ยค่ะรถมันผ่านตรงฟาร์มโชคชัยพอดีพี่เอก็เหลือบไปเห็นผู้หญิงคนนึงนั่งอยู่เบาะตรงข้ามซึ่งตอนแรกมันไม่มีคนนั่งนะพี่เอก็พยายามมองแล้วค่ะเพราะรู้สึกว่าเธอหน้าตาคุ้นๆแต่อยู่ๆน้องคนนั้นหันมาแล้วก็พูดว่าพี่คะขอบคุณค่ะจังหวะนั้นล่ะค่ะพี่เอช็อกมากแกรีบวิ่งไปที่หน้ารถตะโกนว่าผีหลอกแล้วก็บอกคนขับให้จอดคนขับก็ตกใจเพราะว่ารถทัวร์นี่มันไม่เคยมีประวัติอะไรก็เลยบอกให้พี่เอนี่ใจเย็นๆสงบสติอารมณ์ก่อนพอถึงจุดลงเวลาของรถทัวร์นะคะพี่เอก็เลยขอลงตรงนั้นแล้วก็นั่งทำใจจนถึงเช้าหลังจากเหตุการณ์นั้นผ่านไปพี่เอก็จำเป็นนะคะที่จะต้องกลับบ้านอีกก็พาหนะที่คุ้มที่สุดก็คือรถทัวร์และตอนที่พี่เอกลับบ้านก็ต้องเป็นเวลาหลังเลิกงานซึ่งมันก็จะมืดค่ำแม้จะพยายามนั่งด้านหน้าที่ติดกับคนขับพี่เอก็จะได้ยินเสียงดังมาจากข้างหลังตลอดเวลาว่าพี่คะขอบคุณค่ะพี่คะขอบคุณค่ะพี่เอก็ไม่กล้าที่จะหันกลับไปมองจนแม่นี่ต้องพาไปหาหลวงพ่อที่วัดหลวงพ่อก็บอกว่าอยากจะให้บวชให้เขาเพราะคำว่าขอบคุณของเขาที่เขามาให้เห็นเขาไม่ได้มาสวยเขามาสภาพที่เละสภาพตอนที่เขาเสียชีวิตจนพี่เอต้องลางานบวชให้น้องเขา15วันจนเรื่องราวมันค่อยๆเบาลงแต่ว่าทุกครั้งนะคะที่ไปเจอรถทัวร์พี่เอก็จะมีอาการกลัวรถทัวร์ไปเลยทั้งที่รถทัวร์มันก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรจากวันนั้นถึงวันนี้พี่เอก็เลิกนั่งรถทัวร์ไปโดยปริยายแล้วค่ะถอดบทความจาก The Ghost Radio ขอบคุณเรื่องเล่าจากคุณวิทย์ด้วยนะคะพูดถึงเรื่องของกรรมกันบ้างคุณผู้ฟังเรื่องนี้เกิดขึ้นในสมัยที่คุณตูนเป็นเด็กวัดนะคะเนื่องจากว่าพ่อกับแม่เนี่ยได้พาไปฝากไว้กับพระอาจารย์ท่านหนึ่งซึ่งท่านก็ตาบอดทั้งสองข้างเวลาบิณฑบาตตอนเช้าคุณตูนกับเพื่อนที่ชื่อจอร์ดเนี่ยจะเป็นคนพายเรือพาพระอาจารย์ไปบิณฑบาตโดยจะมีบ้านประจำที่คอยตักบาตรพระอาจารย์อยู่ 5-6 หลังแต่ก็มีอยู่หลังหนึ่งค่ะเป็นครอบครัว2แม่ลูกแม่เนี่ยชื่อว่ายายศรีส่วนลูกสาวเนี่ยชื่อว่าป้าแก้วนะคะทั้งยายศรีและป้าแก้วจะทะเลาะกันแล้วก็มีปากเสียงกันอยู่เป็นประจำเพราะว่าป้าแก้วแกจะเป็นคนชอบเที่ยวรักสนุกป้าแก้วตอนนั้นเนี่ยอายุ39ปีแต่ว่าแกทำตัวเป็นสาวล้านลาละค่ะเปลี่ยนแฟนไปเรื่อยเปื่อยจนทำให้ยายศรีแกเอื่มระอาเวลาแถวบ้านมีงานวัดแกก็จะชอบไปเที่ยวแต่ว่าจะแต่งตัวไม่ค่อยสำรวมเว้านู่นเว้านี่ต่อหน้าคนก็ชมกันเป็นแถวพอรับหลังคนก็ด่าถึงแม่ว่าแม่ไม่สั่งไม่สอนเข้าวัดเข้าวาทำไมแต่งตัวแบบนี้ทีนี้เวลาผ่านไป2เดือนค่ะอยู่ๆยายศรีแกก็กินยาเบื่อหนูตายตอนนั้นเนี่ยยายศรีมีโรงงานผลิตกะปิเป็นของตัวเองซึ่งฐานะก็เรียกว่าค่อนข้างดีแล้วก็มีข่าวซุบซิบกันหนาหูบอกเป็นไปได้หรอที่แกจะฆ่าตัวตายอีกกระแสหนึ่งก็บอกป้าแก้วนั่นแหละที่เป็นคนวางยาฆ่าแม่แต่ก็ยังไม่มีหลักฐานอะไรที่จะมาเอาผิดกับป้าแก้วได้โรงงานกะปิถูกยกให้ป้าแก้วเป็นคนบริหารค่ะแต่ว่าอยู่ไปสัก 8-9 เดือนป้าแก้วก็ไปเจอในหัว10ล้อคนนึงอายุ21 22ยังเด็กอยู่เลยแล้วก็เกิดชอบพอกันขึ้นมาชาวบ้านก็พูดกันว่าถ้าอีแก้วมันหมายตาผู้ชายคนไหนมันไม่เคยพลาดสักรายหลังจากนั้นไม่นานค่ะป้าแก้วแล้วก็ในหัวคนนั้นก็ได้อยู่กินกันแต่ว่าเวลาอยู่ด้วยกันเนี่ยไม่ถึง 2-3 เดือนนะในหัวคนนี้ก็หายตัวไปแบบไม่มีปลีมีคลุยชาวบ้านแถวนั้นก็ลือกันบอกว่าในหัวคนนี้เนี่ยมีครอบครัวอยู่แล้วเมียหลวงรู้ว่าป้าแก้วทำคุณใส่ก็เลยไปหาวิธีแก้จนในหัวนี่ได้สติก็เลยหนีกลับไปหาเมียหลวงป้าแก้วแกรักผู้ชายคนนี้มากค่ะร้องไห้ฟูมไฟจะเป็นจะตายสุดท้ายป้าแก้วก็ตัดสินใจกินยาเบื่อหนูตายเหมือนกันกับยายศรีหลังจากนั้นนะคะโรงงานกะปิก็ถูกปิดตัวลงญาติญาติของป้าแก้วก็มาจัดงานศพส่วนบ้านที่อาศัยเนี่ยก็ยังอยู่เหมือนเดิมแต่เอาโซ่ล็อกประตูบ้านไว้ตั้งแต่ป้าแก้วเสียไปชาวบ้านก็ลือกันหนาหูบอกโอ้ผีป้าแก้วนี่เฮี้ยนมากหลอกไม่เลือกหน้าเลือกตามีอยู่วันหนึ่งคุณตูนกลับจากโรงเรียนแล้วก็ต้องเอาปิ่นโตที่ชาวบ้านเนี่ยนะคะใส่กับข้าวมาถวายพระอาจารย์ตอนเช้าไปส่งคืนตามบ้านบ้านไหนติดถนนคุณตูนแล้วก็คุณจอร์ดเนี่ยจะปั่นจักรยานไปกันแต่ถ้าบ้านไหนอยู่ริมน้ำก็ต้องพายเรือกันไปค่ะจนคุณตูนและคุณจอร์ดพายเรือไปถึงแถวบ้านป้าแก้ว คุณจอร์ดก็พูดขึ้นบอกว่าเฮ้ยตูนคนเขาล่ำลือกันเหลือเกินบอกว่าป้าแก้วเนี่ยแกยังอยู่ในบ้านลองแวะเข้าไปดูหน่อยไหมคุณตูนก็ตอบกลับมาค่ะบอกจอร์ดมึงบ้าหรือเปล่าแต่จอร์ดก็บอกว่าเอ้าดูสักหน่อยมันจะเป็นอะไรไปเข้าไปใกล้ๆก็ได้ไม่ต้องเข้าไปในบ้านตอนนั้นคุณตูนก็พายเรืออยู่หัวเรือก็พยายามพายเข้าไปทางอื่นแต่คุณจอร์ดเองนะคะซึ่งเป็นคนที่อยู่ท้ายเรือแล้วก็สามารถบังคับทิศทางของเรือได้ก็เลยพายไปทางบ้านป้าแก้วแต่เรือมันไปหยุดอยู่ที่ใต้ถุนบ้านค่ะซึ่งตรงกับจุดที่เป็นช่องที่เอาไว้ทิ้งพวกเศษอาหารพอดีคุณจอร์ดก็เลยเอาหัวเนี่ยลอดเข้าไปในช่องแล้วก็เรียกคุณตูนไปดูแล้วก็พูดว่าไม่เห็นมีอะไรเลยทีนี้คุณตูนก็เลยปีนขึ้นไปดูบ้างสิ่งที่เห็นคือบ้านเป็นบ้านโล่งๆค่ะไม่มีห้องแต่ว่าจะใช้ตู้เอามากั้นไว้เป็นสัดเป็นส่วนคุณตูนก็กวาดสายตาไปเรื่อยๆก็เห็นหิ้งที่ตั้งเป็นรูปแล้วก็อัฐิของป้าแก้วกับยายศรีตอนนั้นคุณตูนเริ่มรู้สึกกลัวแล้วแต่ว่าจะลงก็ลงไม่ได้นะสิเพราะว่ามันติดหัวจอร์ดอยู่ดีๆตู้ที่ตั้งอัฐิไว้ก็สั่นค่ะแล้วก็ล้มตึงลงมาคุณตูนกับคุณจอร์ดก็ต่างคนต่างจะลงด้วยความตกใจแต่ก็ลงกันไม่ได้สุดท้ายเรือล่มแต่ถึงจะหลุดลงมาได้วันนั้นทั้งคู่ก็กลับวัดด้วยสภาพที่เปียกไปหมดหลังจากนั้นได้ไม่นานค่ะวิญญาณป้าแก้วก็เริ่มมีชื่อเสียงโด่งดังขึ้นนะคะจนชาวบ้านมาฟ้องพระอาจารย์บอกผีแก้วมันหลอกพอตกค่ำมาต้องปิดบ้านแล้วยิ่งมารู้ทีหลังว่าตอนที่ป้าแก้วเสียชีวิตเนี่ยตั้งท้องได้5อาทิตย์ชาวบ้านก็ยิ่งกลัวกันไปใหญ่นะคะจากนั้นมาประมาณ 3-4 เดือนก็มีชาวบ้านเพิ่มจำนวนมาฟ้องขึ้นเรื่อยๆและพระอาจารย์ก็จะคอยถามคุณตูนดูว่าวันนี้วันที่เท่าไหร่ขึ้นกี่ค่ำแรมกี่ค่ำจนมีอยู่คืนนึงพระอาจารย์บอกกับตูนว่าพายเรือให้พระอาจารย์สักหน่อยนึงนะแล้วก็ให้จอร์ดเนี่ยไปด้วยคุณตูนก็ถามพระอาจารย์ว่าจะไปไหนครับพระอาจารย์ก็ตอบว่าจะไปบ้านโยมแก้วโอ้โหพอได้ยินแค่ว่าบ้านโยมแก้วคุณตูนตกใจค่ะก็เลยถามย้ำบอกพระอาจารย์จะไปไหนนะพระอาจารย์ก็ตอบเหมือนเดิมบอกจะไปบ้านโยมแก้วตอนนั้นคุณตูนก็รู้สึกกลัวค่ะแต่ว่าอย่างไรก็ตามไม่ได้ไปคนเดียวยังมีพระอาจารย์อยู่ยังมีจอร์ดด้วยก็เลยคิดว่าคงไม่มีอะไรหรอกพอคุณตูนกับคุณจอร์ดพายเรือมาถึงบ้านป้าแก้วขณะที่พระอาจารย์ลงเรือแล้วก็เหยียบไปที่หัวกระไดบ้านนี่แหละอยู่ๆก็มีเสียงคนวิ่งอยู่บนบ้านแต่พอพระอาจารย์เหยียบเต็มๆทั้งสองขาไม้กระดานก็ลั่นดังเปรี้ยเลยนะคะคุณตูนคุณจอร์ดก็แอบอยู่หลังพระอาจารย์พระอาจารย์ก็บอกว่าไม่เป็นไรไม่ต้องกลัวแล้วก็บอกให้ไปเปิดบ้านให้พระอาจารย์คุณจอร์ดก็บอกว่าไม่เป็นไรเราไม่ได้มาขโมยของแล้วจอร์ดก็เอาก้อนหินเนี่ยมาตีกุญแจแต่ตอนที่กำลังจะตีเข้าไปข้างในบ้านเหมือนมีคนเอาแก้วน้ำปามาที่ประตูนะคะจอร์ดกับคุณตูนก็เลยวิ่งไปหลบอยู่ที่หลังพระอาจารย์พระอาจารย์ก็บอกว่าดีเลยไม่ต้องกลัวตีให้ออกตีให้แตกตีให้ขาดพอเปิดประตูออกไปได้คุณตูนเข้าไปดูแล้วก็ไปปูอาสนะแล้วพระอาจารย์ก็เข้าไปนั่งอยู่ในบ้านส่วนคุณตูนแล้วก็คุณจอร์ดเนี่ยนะคะนั่งอยู่ข้างนอกตรงระเบียงผ่านไปครึ่งชั่วโมงพระอาจารย์ก็เดินออกมาแล้วก็บอกให้กลับวัดก่อนคุณตูนก็ถามพระอาจารย์ว่าวันนี้เนี่ยมาทำอะไรพระอาจารย์ก็บอกว่ามาเทศให้โยมแก้วฟังหลังจากนั้นคุณตูนกับคุณจอร์ดก็พายเรือค่ะพาพระอาจารย์กลับวัดหลังจากที่คืนแรกผ่านไปนะคะพระอาจารย์ก็ให้คุณตูนแล้วก็คุณจอร์ดเนี่ยพามาที่บ้านป้าแก้วอีกแล้วก็ย้ำนะคะว่าเรื่องนี้รู้กันแค่3คนอย่าไปเล่าให้ใครฟังเป็นอันขาดคุณตูนก็ถามอีกนะคะว่าเอาทำไมต้องดูฤกษ์ดูยามก่อนที่จะมาพระอาจารย์ก็บอกว่าผีโยมแก้วเนี่ยไม่ใช่ผีธรรมดาตายด้วยแรงอาฆาตแค้นเพราะฉะนั้นจะต้องดูวันที่โยมแก้วพลังอ่อนที่สุดเขาถึงจะฟังเราครั้งนี้พระอาจารย์เนี่ยก็เข้าไปเทศนาให้โยมแก้วหรือว่าผีป้าแก้วฟังอยู่ในบ้านที่เป็นชั่วโมงเลยนะแล้วก็กลับแล้วพระอาจารย์ก็บอกว่าโยมแก้วนี้ดื้อจนมาถึงครั้งที่3รอบนี้เหมือนพระอาจารย์จะจัดชุดใหญ่เพราะว่าท่านสั่งให้คุณตูนเตรียมขันน้ำมนต์เทียนผ้าขาวบางแล้วก็ยังให้คุณจอร์ดเนี่ยหยิบลูกหินที่อยู่หน้าวิหารที่เป็นก้อนกลมๆเล็กๆมาอีกลูกหนึ่งพอมาถึงบ้านป้าแก้วค่ะก็เหมือนเดิมคุณตูนก็เข้าไปปูอาสนะไว้ที่กลางบ้านพระอาจารย์ก็เอาขันน้ำมนต์มาตั้งจุดเทียนปูผ้าขาวบางลงบนพื้นแล้วก็เอาก้อนหินวางไว้บนผ้าอีกทีนึงพระอาจารย์ทำพิธีไปประมาณ1ชั่วโมงก็เรียกคุณตูนกับคุณจอร์ดมาเก็บของจอร์ดก็เดินกลับไปเก็บของเก็บอาสนะขันน้ำมนต์แล้วก็เหลือห่อผ้าไว้ให้คุณตูนเก็บ ซึ่งตอนนั้นคุณตุลก็เข้าไปเก็บแบบมือสั่นรีบเก็บรีบลงเรือพระอาจารย์ก็ถามว่าใครเป็นคนถือห่อผ้าคุณจอร์ดก็บอกว่าตุลเป็นคนถือพระอาจารย์จึงบอกถือดีๆและตอนนี้เนี่ยคือขึ้นไปบนธรณีวัดแล้วก็คืออย่าให้ตกเป็นอันขาดพอคุณตูนได้ยินแบบนั้นจากที่มือสั่นอยู่ก็สั่นหนักเข้าไปอีกแล้วค่ะเพราะว่ามีความรู้สึกเหมือนมีอะไรวิ่งอยู่ในห่อผ้าวิ่งซ้ายทีขวาทีตอนนั้นคุณตูนก็มีข้อข้องใจเรื่องหนึ่งก็เลยถามพระอาจารย์บอกพระอาจารย์ครับผมถามจริงๆที่ชาวบ้านก็พูดกันว่าป้าแก้วนี่เป็นคนวางยาฆ่าแม่แกเป็นเรื่องจริงไหมพระอาจารย์ก็ตอบว่านัตถิกัมมังสมะพลังแรงใดในโลกก็แล้วแต่จะเสมอด้วยแรงกรรมนั้นไม่มีแล้วซึ่งหมายความว่าประโยคนี้ที่ป้าแก้วกินยาฆ่าตัวตายเนี่ยมันเป็นการกระทําที่มันเหมือนกันกับยายศรีกินเป็นเวรเป็นกรรมนั่นแหละพอคุณตูนได้ยินที่พระอาจารย์ตอบก็เลยมั่นใจเลยชัวร์เลยป้าแก้ววางยาฆ่ายายศรีแน่แต่พระอาจารย์ก็พยายามที่จะตอบบ่ายเบี่ยงนะคะทีนี้พอกลับมาถึงวัดพระอาจารย์ก็บอกให้คุณตูนเนี่ยเอาอัฐิไปไว้รวมกับอัฐิศพไม่มีญาติซึ่งอยู่บนหอฉันหลังเก่าคุณตูนก็เลยเอาไปเก็บไว้ที่นั่นพอให้หลังไป 3-4 วันก็มีคนมาขายเขียงเร่เข้ามาในวัดปกติพวกขายเร่ขายอะไรส่วนมากจะไม่ได้นอนในปั๊มคือจะมานอนในวัดกันตามต่างจังหวัดแล้วคนที่ขายเขียงเร่ชุดนี้เนี่ยคือเคยมาที่วัดนี้แล้ว 2-3 ครั้งพอมาถึงก็จะไปนอนตรงบริเวณศพไม่มีญาติแต่ว่าคุณตูนเพิ่งจะนึกขึ้นได้ว่าเอ้ยเพิ่งจะเอาวิญญาณป้าแก้วไปไว้ที่นั่นก็เลยเดินไปบอกพระอาจารย์พระอาจารย์ก็เลยบอกว่าให้มานอนที่โรงฉันหลังใหม่ทีนี้ตอนนั้นมันมืดแล้วนะคุณตูนก็เลยชวนคุณจอร์ดเนี่ยเดินไปเป็นเพื่อนแล้วก็ถือไฟฉายกันไปคนละอันแต่พอเดินไปถึงศาลาค่ะก็แปลกใจว่าเอ๊ะทำไมมันเงียบๆไม่มีคนขายเขียงเร่อยู่เพราะอย่างน้อยๆเวลาออกเดินทางก็น่าจะมานมัสการลาพระอาจารย์หน่อยคุณตุลก็คิดว่าคงโดนผีป้าแก้วหลอกเขาให้ก็เลยเดินเลี่ยงลงมาก็จะเจอศาลาไม้อยู่ทางด้านขวาต้นมะขามเทศอยู่ด้านซ้ายแต่ว่ากิ่งของต้นมะขามเทศจะเอียงลงมาที่ศาลาทำให้มีทางเดินอยู่ตรงกลางคล้ายกับอุโมงค์ค่ะระหว่างที่เดินไปก็ได้ยินเสียงเหมือนคนวิ่งคุณจอร์ดก็หันหลังกลับไปดูก็เห็นเป็นร่างป้าแก้วกำลังปีนขึ้นไปบนเสาไม้แล้วก็คลานขึ้นไปบนขื่อแล้วก็หยุดอยู่ตรงหน้าคุณตูนกับคุณจอร์ดแต่ลักษณะที่เห็นคือแกเดินสี่ขาคือไม่มีผมตัวมันแบบคือมันมีขนเหมือนลิงคือหูมันอยู่ใต้คางปากเล็กนิดเดียวเหมือนเด็กเกิดใหม่อะค่ะตาแดงกล่ำจู่ๆร่างป้าแก้วก็กระโดดข้ามไปฝั่งต้นมะขามเทศแล้วก็รูดลงมานั่งยองๆแล้วก็แบมือทั้งสองข้างมาที่คุณตูนแล้วก็คุณจอร์ดเท่านั้นแหละค่ะสองหนุ่มของเราต่างวิ่งแข่งกันไปทิ้งรองเท้ากลับไปนอนคุมโปงกันคุยกันจอร์ดถามว่าเมื่อกี้ผีป้าแก้วหรือเปล่าคุณตูนก็บอกว่าใช่ผีป้าแก้วแน่แต่ที่เห็นเมื่อกี้เหมือนแกเป็นอสุรกายนะแต่เหมือนแกแบมือขอส่วนบุญยังไงอย่างนั้นพอตอนเช้าคุณตูนก็มาเล่าให้พระอาจารย์ฟังพระอาจารย์ก็บอกว่าอย่าไปถือโยมแก้วเลยแกเป็นคนบาปหนักแกตายก่อนจะถึงอายุไขเพราะเวรกรรมของแกนี่มาตัดอายุไขซะก่อนพอถึงอายุไขของโยมแก้วแล้วแกก็ต้องไปรับทุกข์แล้วก็ทรมานในอเวจีมหานรกเป็นขุมนรกที่ฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระสงฆ์พอพระอาจารย์พูดขึ้นมาแบบนี้ก็ชัดเจนแล้วว่าป้าแก้วนี่แหละเป็นคนวางยาฆ่ายายศรีและพระอาจารย์ยังพูดต่ออีกนะคะว่าไม่ต้องถึงฆ่าพ่อฆ่าแม่หรอกแค่ทำให้พ่อแม่เสียน้ำตาออกมาก็ถือว่าเป็นบาปหนักหนาแล้วตอนเช้าหลังจากที่พายเรือพาพระอาจารย์ไปบิณฑบาตเสร็จคุณตูนก็จัดดอกไม้ธูปเทียนแล้วก็กลับไปที่บ้านไปยกมือไหว้ขอขมาแม่ที่เคยเถียงท่านเคยทำให้ท่านน้ำตาไหลและตั้งแต่นั้นมาคุณตูนก็ไม่เถียงพ่อแม่อีกเลยนะคะเรื่องนี้ค่ะเรื่องมาตุฆาตเป็นเรื่องเล่าจากบ่าวตูนถอดบทความจาก The Close Radio ค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังพระเจอผีประจำวันนี้ด้วยแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของเราเพื่อเป็นกำลังใจให้กับบีด้วยนะคะวันนี้ผิดพลาดประการใดกราบขออภัยแล้วก็กราบขอบพระคุณสำหรับเจ้าของเรื่องแล้วก็ทุกๆแหล่งที่มาหมดเวลาแล้วนะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ